mana nambia nasibu mini mtu mzima na wendo na kutegemea. Yanotokea jaribu kupiga kimya usidiriki hata kuongea. Mara nasikia vya aibu konda kwa jima eti ugomvi umekolea. Kuchunguza karibu ni binti moja kwa mitandao anachochea. Najaribu kunyamaza ila moyo utaki. Unanambia tisimba japo nguruma uiseme haki. Oh, najaribu kunyamaza hata laiza tagio. Anasema walau nina kidogo na mashabiki dangote. Wananambia mbona usemi chochote. Siuko na usiku zote ama ulezi unafanya uogope. Na media pande zote wanalalama kiongozi atoke. Nchi naingia matope, niende wapi na mimi mtoto wote? Yani lawama nisionge kimya. Oh, ninyamaze mimi kai kimya nisiseme kimya. Mama kanambia oh, nifunge mdomo kimya. Nipato mdogo sana nisiseme kimya. Mengi majaribu najitahidi epuka yasije ni cost. Japo mengine swadakta mengine hayana maana. Rafiki kipenzi wa karibu hata nyimbo yake sikuweza ipost. Ila liboka matwa iliniumiza sana. Mitandao ni kila kona, uongo na kweli unashonwa. Kila nyumba inanong'ona. Oh Tanzania, mara Kimbembe Dodoma, bunge pinza nione goma. Juzi akapotea na Roma. Oh Tanzania, najaribu kunyamaza Makame atakio. Ananambia walau nina kidogo. Nyumbani nafungua geti, nende kwa mangi nunua supageti. Na pewa za chini ya kapeti, kuna redio imevamiwa eti. Napita kwenye magazeti na kutalundo la watu wameketi. Badala kutafuta seti wanabishana tu mambo ya vieti. Wachaikae kimya. Oh, nisionge kimya, ninyamaze kabisa. Ulimikoma kimya, usije kunichoza. Nifunge bakuli langu kimya, nikojwe nikalale. Ni bado mdogo sana kimya, mama kanambia. Najuliza, najui, tunakwenda wapi? Kila siku maneno, atuacheni jamani. Mimi na wewe ni taifa moja, Kambarage baba moja. Sa tofauti za nini? Tushikamane tukaijenge Tanzania.